internat la Spitalul Universitar, secția cardiologie va fi operat. Mai multe informații vom afla după ora 13 și 15 minute, când doctorii vor ieși la declarații. Angajații de la casele de pensii au declanșat azi dimineață proteste spontane în mai multe județe. Protestatarii spun că au salarii cu 50-80% mai mici decât colegii din administrația publică. Pacienții români umiliți la cozi, ca pe vremea lui Ceaușescu, cei care au nevoie urgent de medicamente sunt plimbați inutil de la un doctor la altul, un joc pe care Ministerul Sănătății, Guvernul, comisiile de sănătate din Parlament se facă nu-l văd. Continuăm campania România bolnavă. Trebuie din 3 în 3 luni să trimitem oamenii pe drumuri. Oamenii renunță la medicație, o România din ce în ce mai bolnavă. Scandal în Franța legat de produse lactate ale companiei Lactalis, care ar fi contaminate cu salmonella. Scandalul din Franța a luat amploare. Au fost retrase de pe piață mai multe produse ale companiei Lactalis, cea mai mare din lume și lider pe piață inclusiv în România, însă nu pe tronsonul produselor pentru bebeluși. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum în estul Transilvaniei, sunt precipitații mixte în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei, iar în nordul Carpaților Orientali ninge. E vânt puternic pe crestele montane, dar și în Banat, Crișana și izolat în nordul Moldovei. Vremea s-a încălzit din nou în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 2 și 12 grade. În București sunt 5 grade. Maxima va fi de 9. Ascultați știrile Europa FM. Suntem în Uniunea Europeană. 2017, în țara cu cea mai mare creștere economică de pe continent, una dintre cele mai dinamice economii ale lumii. În aceeași țară, însă, oamenii mor cu zile, iar medicii nu își pot stăpâni lacrimile de neputință. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. Pacienții români care au nevoie urgent de medicamente sunt plimbați inutil de la un doctor la altul, un joc de ping-pong pe care Ministerul Sănătății, Guvernul, comisiile de sănătate din Parlament se fac că nu îl văd. Situația pe care o prezentăm astăzi. Medicii de familie nu au voie să prescrie în unele cazuri rețete pentru boli cronice, deși au pregătirea necesară. Sunt obligați să trimită pacienții la medicii specialiști care le prescriu tratamentele. Elena Tudor explică. Vorbim despre mulți români care suferă de boli cronice, mulți dintre ei trăiesc în mediul rural, iar un drum până la oraș este o corvoadă. Doctorul Rodica Tănăsescu, președintele Societății Naționale de Medicină de Familie, spune că sunt pacienți care chiar renunță la tratament, iar astfel viața le este pusă în pericol. Dacă are noroc să fie pe o patologie unde avem voie să prescriem, putem să-i dăm rețeta. Pentru alte boli însă, nu avem voie nici să inițiem tratamentul, nici să continuăm tratamentul, ci trebuie din 3 în 3 luni să trimitem oamenii pe drumuri. Renunță la medicație, boala se agravează, pacienți care au un traumatism sau o fractură și au nevoie de o heparină cu greutate moleculară mică, nu îi se prescrie din camera de gardă și noi nu avem voie. Riscul pentru acești pacienți este să facă tromboembolism pulmonar și să moară. Luna trecută, medicii de familie au protestat în fața guvernului. Au discutat chiar cu premierul Mihai Tudose și au primit promisiuni peste promisiuni. Nimic concret până acum nu s-a rezolvat. Hârtiile multe sunt la locul lor. Primul ministru a spus foarte clar, cunoaște din familie asemenea situații și că sunt inacceptabile. Și ne-a trimis la Casa de Asigurări și la Ministerul Sănătății să rezolvăm aceste lucruri. Nu am rezolvat nimic. Am rugat perfecționarea sistemelor informatice în așa fel încât oamenilor să le facem o singură rețetă. Să nu mai umble după rețete verzi, după rețete galbene. Din cauza tuturor acestor probleme, din păcate vom refuza să semnăm adiționalele cu Casa de Asigurări. Încercăm încă săptămâna asta să rezolvăm ceva. O România din ce în ce mai bolnavă. Așadar, săptămâna aceasta, medicii de familie încearcă să iasă din labirintul rețetelor pentru pacienți. În caz contrar, nesemnarea contractelor adiționale cu Casa de Asigurări de Sănătate ar însemna blocarea cabinetelor. Unele partide au început să transmită comunicate de presă privind problemele semnalate de campania Europa FM România Bolnavă și cer guvernanților rezolvarea lor. Atragem atenția că apelurile acestor ar fi fost utile înainte de moartea unor pacienți și de umilirea altora în spitale din cauza lipsei de tratament. Actorul Alexandru Arșinel, director al Teatrului de Revistă Constantin Tănase, va fi operat, va suferi o intervenție pe inimă, anunță doctorii. Alexandru Arșinel a fost internat la Universitar după ce a acuzat dureri în zona toracelui. O conferință de presă pe această temă este programată la 13 și 15 minute. Iulian Oghi. Actorul Alexandru Arșinel ar urma să fie supus astăzi unei intervenții chirurgicale complicate, spun surse medicale. Dar mai multe informații vom afla după ora 13 și 15 minute, când doctorii vor ieși la declarații. Sunt în așteptarea unei intervenții la inimă, s-au adunat prea multe. Sunt eu puternic, dar cedăm în fața solicitărilor mari, a declarat actorul într-o intervenție telefonică pentru Antena 3. Operația vine după un turneu în Spania de Ziua Națională, turneu în care ar fi trebuit să joace alături de regretata Stella Popescu. Actorul a fost afectat de altfel de pierderea celor două colege, Stella Popescu și Cristina Stamate. Să amintim, Alexandru Arșinel a făcut un transplant de rinichi și a fost supus mai multor intervenții chirurgicale la coloană. Ascultați știrile Europa FM. Scandal în Franța legat de produse lactate ale companiei Lactalis, care ar fi contaminate cu salmonella. Autoritățile sanitare franceze au semnalat faptul că mai mulți nou-născuți ar fi îmbolnăvit după ce au consumat lapte praf produs de respectiva companie. Cu amănunte, Iulia Verbancu. Scandalul din Franța a luat amploare. Au fost retrase de pe piață mai multe produse ale companiei Lactalis, cea mai mare din lume și lider pe piață inclusiv în România, însă nu pe tronsonul produselor pentru bebeluși. Între produsele retrase se află și unele exportate în mai multe țări, inclusiv în țara noastră. Autoritatea sanitară franceză a descoperit cazurile de contaminare cu salmonella la mai mulți bebeluși între jumătatea lunii iulie și luna noiembrie, iar compania Lactalis a confirmat că a descoperit sursa contaminării într-o fabrică din Caen, Franța. La noi Lactalis deține mai multe branduri de lactate, însă pe piața produselor pentru sugari foarte puțin se importă direct din Franța. La nivel mondial, Lactalis vinde formule de lapte și mâncare pentru bebeluși sub mărci precum Pico, Sanutri, Prima Creșita, Parmalat sau Selia. La noi, deocamdată, autoritățile nu au fost informate că în țară ar fi ajuns loturi de produse lactate contaminate cu salmonella. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară anunță că este în permanentă legătură cu responsabilii din Franța. Se verifică dacă producătorul Lactalis din Franța ar fi trimis produse contaminate și pe rafturile magazinelor noastre. Vom reveni la acest subiect. Angajații de la casele de pensii au declanșat azi dimineață proteste spontane în mai multe județe. Se tem că de anul viitor salariile lor ar scădea. Aflăm acum ce s-a întâmplat în Iași și în Baia Mare. Protestatarii spun că au salarii cu 50-80% mai mici decât colegii din administrația publică. Angajații casei de pensii din Iași spun că protestele spontane vor continua până la rezolvarea revendicărilor și mai susțin că, deși nu sunt obligați să asigure o treime din activitate, vor asigura permanența la casierii și la expertiza medicală. Violeta Cincu, Europa FM. Angajații casei județene de pensii Maramureș și-au asistat activitatea și protestează în holul instituției. Este vorba despre 76 de persoane nemulțumite de nivelul actual al salariilor. Activitatea a fost întreruptă atât la filiala din Sighetul Marmației, cât și la sediul din Baia Mare. Nu se preiau cereri, nu se liberează ajutoare de deces și nu se lucrează nici la dosare. Singurii care nu pot participa la protest sunt cei de la compartimentul expertiză medicală, unde sunt programate și persoane din Maramureșul istoric, care au venit de la zeci de kilometri depărtare. O altă problemă se referă și la faptul că nu se pot face angajări și totodată sunt posturi suspendate, iar acest lucru îngreunează și mai mult activitatea celor din sistem. Mica Schwab, Europa FM. Mergem acum la Parlament. A doua din cele trei legi ale justiției a fost finalizată în Comisia Parlamentară condusă de Florin Iordache. Este vorba despre legea de organizare judiciară, prin care ar urma să se înființeze o secție specială de investigare a magistraților în cadrul Parchetului General. În varianta propusă de senatorul Șerban Nicolae, noua secție ar urma să preia inclusiv competențele DNA pe această temă. Textul noii legi și raportul comisiei vor intra în ședința conducerii Camerei Deputaților de la ora 13:30, a anunțat astăzi Florin Iordache. Cu 14 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, 304, așa cum am adoptat-o în comisie cu amendamentele admise și respinse, a fost adoptată, merge către birou permanent. Mulțumesc! La aceeași întâlnire a biroului permanent, PSD va propune ca deputații să facă în această seară o ședință de plen pentru a da votul final pentru statutul magistraților, imediat după ședința comună dedicată omagierii regelui Mihai, care începe la ora 15, vă amintesc. Liderul deputaților PSD, Ioan Muntean, a confirmat pentru Europa FM că va pune în discuție această variantă în pofida protestelor de stradă din ultima vreme. Ascultați știrile Europa FM. Vremea rea din Europa dă peste cap mai multe curse aeriene spre România. Două zboruri, București-Otopeni-Londra și retur, au fost anulate și zborurile spre Timișoara din alte patru țări europene au fost anulate ieri și astăzi din cauza vremii nefavorabile. Mai multe aflăm acum de la Alexandra Stănescu. O aeronavă British Airways care trebuia să decoleze la ora 8 în această dimineață de pe aeroportul Otopeni cu destinația Londra a fost anulată. Alte două curse Wizz Air care ar fi trebuit să aterizeze la ora 23, respectiv ora 2:55 de minute pe aeroportul internațional Aricoan de București, figurează ca fiind anulate din cauza condițiilor meteo din Marea Britanie. Și zborurile din alte țări care trebuie să ajungă pe aeroportul din Timișoara sunt afectate. Este vorba despre cursa Timișoara-Londra care aterizează pe aeroportul Luton și retur. Zboruri operate de compania Wizz Air, Timișoara, München și retur operate de compania Lufthansa, Londra de pe aeroportul Stansted către Timișoara și retur operate de compania Ryanair, dar și cursa Eindhoven-Timișoara a companiei Wizz Air. În plus, un zbor spre Frankfurt ce pleacă din Timișoara are întârziere. Ieri peste 100 de români au fost blocați timp de 7 ore în aeroportul Luton din Londra din cauza vremii. Ninsorile din Germania și Marea Britanie dau peste cap zborurile inclusiv pe aeroportul din Sibiu, transmite Iulia Damian. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile din Germania, zborul Sibiu-München, programat în această dimineață la ora 6:05, a avut o întârziere de aproximativ 3 ore. Tot cu 3 ore întârziere a plecat și aeronava spre Dortmund, iar reprezentanții aeroportului internațional Sibiu spun că și cursele aeriene spre Nuremberg și Londra, programate pentru astăzi, pot avea întârzieri. Au fost probleme din cauza vremii și ieri, două zboruri din Germania și Marea Britanie spre Sibiu fiind anulate. De la Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Au mai rămas 13 zile, 10 ore și 49 de minute până la sosirea lui Moș Crăciun. Numărătoarea inversă o puteți urmări și pe site-ul nostru, europafm.ro, unde vă invităm de altfel să vă înscrieți dacă vreți să stați de vorbă cu moșul. Astăzi aflăm cum a fost creată Sania Magică a lui Moș Crăciun. O ascultăm pe Sofie Dimulețe. Au mai rămas 13 zile până vine Moș Crăciun. La început, Moș Crăciun punea toate darurile în sacul lui mare roșu pe care îl căra în spate și venea pe jos la toți cei care au fost cuminți. Cu trecerea timpului, seara ajunului a devenit foarte grea, iar bocancii moșului nu au mai făcut față la mersul pe jos prin zăpadă și frig. Așa se face că spiridușul One Horse Open Sleigh s-a gândit să-l ajute pe Moș Crăciun să transporte cadourile și i-a desenat o sanie mare în care să încapă atât moșul cât și milioanele de daruri. Ca să alunece mai bine prin zăpadă, tălpile saniei sunt lucioase, iar vârfurile întoarse pentru ca Moș Crăciun să nu rămână înzăpezit. După ce a terminat sania, spiridușul s-a gândit că are nevoie și de cineva care să o poată trage, așa că i-a chemat pe erenii săi în frunte cu Rudolf. One Horse Open Sleigh i-a rugat pe spiridușii magicieni să facă sania să zboare cu viteza luminii și astfel i-a ușurat moșului treaba în seara ajunului, iar toți copiii au putut primi ce și-au dorit. Mulțumim, Sofie Dimulete, sport. Acum bună ziua, Tudor Ciurescu. FCSB a câștigat în deplasare la FC Botoșani 3-0 în etapa a 21-a și se menține la 5 puncte în urma liderului CFR Cluj. Chiar dacă l-au pierdut pe Bălaș, a accidentat încă din debutul meciului, iar Nicolae Dica a fost nevoit să improvizeze cu Nedelcu în centrul defensivei, roșalbaștrii nu au primit gol de la a patra clasată. Noire a deschis scorul în finalul primei reprize. Denis Man a făcut 2-0, iar Florin Tănase a marcat în prelungiri. Tot ieri, Codașa Gazmetan Mediaș a blocat-o pe CSU Craiova 0-0. Oltenii au ratat un penalty în minutele de prelungire prin Mitriță și se îndepărtează la 9 puncte de primul loc. Runda se încheie astăzi cu meciurile Șepci și Sfântul Gheorghe CSM Poli Iași și Dinamo FC Voluntari. Manchester City este de neoprit în Premier League, a câștigat și pe terenul rivalei Manchester United 2-1. Echipa lui Pep Guardiola a dominat și a deschis scorul în minutul 43 prin Silva. Rashford a egalat după doar 3 minute la ultima fază a reprizei. Otamendi a stabilit scorul final încă din minutul 54. De menționat că Jose Mourinho nu a putut conta pe Paul Pogba, suspendat. Neînvinsă în campionat și cu 15 victorii în 16 etape, Manchester City s-a desprins la 11 puncte de United în fruntea clasamentului. Ieri s-a jucat și derbiul Liverpool-Everton 1-1. Cormoranii au condus la pauză după golul lui Salah, dar au fost egalați din penalti de marele rival Wayne Rooney în minutul 77. Liverpool a ratat astfel ocazia de a o devansa pe Chelsea pe locul al treilea, în timp ce Everton se află la mijlocul clasamentului. Nici Arsenal nu a câștigat ieri, a reușit doar să egaleze în minutul 88 1-1 în deplasare la Southampton. S-au stabilit primele două sferturi de finală ale campionatului mondial de handbal feminin. Franța va întâlni Muntenegru, iar Suedia Danemarca. În optimi, Franța, singura echipă care a învins România în faza grupelor, a trecut cu 29-26 de Ungaria, în timp ce Muntenegru a reușit surpriza rundei 31-29 cu Serbia. Suedia a învins lejer Slovenia 33-21, iar Danemarca a eliminat gazda turneului final Germania, scor 21-17. România va juca astăzi în optimi de la ora 18:30 cu reprezentativa Cehiei. 13:14, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, opoziția s-a unit. Întrebarea pentru dumneavoastră este: cât credeți în această unire? Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Toată lumea zâmbește, Flanco sărbătorește 23 de ani cu reduceri aniversare. Cumpără combina frigorifică Inox Whirlpool cu al șaselea simț și consum redus de energie la doar 1099 de lei, redusă cu 700 de lei. În plus, ai rate fixe în lei fără adeverință. Flanco, brand românesc din 1994. Începeți săptămâna cu ofertele Selgros. Beneficiezi de reducere de 10% până în data de 12 decembrie la legumele congelate și patiserie congelată, cu excepția articolelor aflate în promoțiile curente. Ofertele sunt valabile în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Ale-Gel. Ale-Gel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Ale-Gel pentru picioare sănătoase. Ale-Gel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Macht Silver. Baterie cu 5 ani garanție. Făcută să te țină mai mult decât mașina. Macht Robot Power. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor, numele meu este Moise Guran și de la această oră stăm de vorbă până la 14 despre evenimentele de actualitate. Din punctul meu de vedere, actualitatea politică este cea mai importantă, interesantă, se întâmplă lucruri în Parlament. Acum câteva minute, domnul Florin Iordache a anunțat că votul final la statutul magistraților se va da astăzi, după ședința solemnă dedicată regelui Mihai I al României. Ok. Între timp, în acest weekend am asistat la un eveniment care cel puțin pe mine m-a surprins, sincer să vă spun, mai ales că săptămâna trecută am văzut fricțiuni în toată regula între USR și PNL, chiar dacă ele au fost, nu știu cum să vă spun, declanșate într-un moment în care era mai mare nevoie decât oricând de o unire a opoziției. Votul pe articole, pe amendamente, exact la statutul ăsta al magistraților, în care peneliștii au stat cei mai mulți dintre ei cu minți. Am comentat eu atunci că asta a scos în evidență faptul că le place ceea ce se întâmplă și că își doresc ca PSD-ul să facă ceva ce le convine și lor. În timpul ăla, useriștii au ieșit în față, au făcut scandal, au venit cu portavoci că li s-au tăiat microfoanele, au atras atenția opiniei publice, au ieșit în stradă. Ei bine, în acest weekend ne-am trezit cu Cioloș